مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا دیبا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شب اسرا جن پہلا کو سلام، وہ پتلی پتلی گھولے خود سے سلام آ